باپ بھائی اور بیٹے وغیرہ سے بھی پردہ ہے؟ جی ہاں، ان سے بھی پردہ ہے کہ کسی کو باپ بھائی یا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی باپ بھائی اور بیٹا نہیں بن جاتا، ان سے تو نکاح بھی درست ہے۔ منہ بولے رشتے بنانے والیوں کو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، دنیا اور عورتوں سے ڈرو کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔